بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، كيوا تكلم يا ندوة نا كيا نفوس مهم تقول فوسيانا miongoni mwa mambo ambayo yanahusiana na hii maudhui ya ndoa, lakini pia kuhusiana na mambo ambayo yanafungamana na maisha yetu, hasa hasa maisha ya dini. Kama nilivyoombwa kuzungumzia usia wa ndoa, hasa hasa kwa bibi harusi, kwa sababu bwana harusi bado hajafika, anakaribia kufika insha Allah, kutoa usia kunahusiana na mwongozo ambao anaweza kutumia bibi harusi katika maisha yake ya ndoa. Kwamba maisha ya ndoa ni maisha ambayo ima ni marefu au ni mafupi, lakini mara nyingi yanakuwa ni marefu. Na mtu anapokuwa ameingia katika maisha ya ndoa, yoyote vile atakapokuwa, ima ni mkubwa au ni mdogo, basi ni lazima apite katika mwongozo fulani. Na huo mwongozo ndio anatakiwa autumie katika maisha yake ya ndoa. Na atakapokuwa ameenda kinyume na mwongozo huo, basi hiyo ndoa haitakuwa na baraka. Na mwongozo ambao mke na mume na mwanadamu na mwanadamu yoyote anatakiwa autumie sawa sawa, iwe ni katika maisha ya ndoa au maisha yake yote kwa ujumla, anatakiwa kila mmoja aishi maisha ya Qur'an. Maisha ya Qur'an ndiyo maisha ambayo anatakiwa aishi nayo. Kwa hiyo ikhtisaran, namwambia bibi harusi na alhadhirin kwamba sisi zote tunatakiwa tuishi maisha ya Qur'an. Qur'ani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameisifia mwanzo wa sura, Allah subhanahu wa ta'ala alituelezea mwanzo wa sura katika Qur'an, Allah anatuelezea kwamba ni wajibu kwa kila Muislamu, na huu ni wajibu aliokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba kila Muislamu anapokuwa anaswali aseme ihdina sirata almustaqim. Yani hiyo ala alaqal, kwamba kwa uchache kila mmoja atasema mara 17 kwa siku, atasema ihdina sirata almustaqim kila mmoja, kwamba ya Allah, na kuomba utuongoze katika njia iliyonyooka, utuongoze katika njia iliyonyooka, ambayo hii njia iliyonyooka ihdina sirata almustaqim ni hidayah, hidayatu ad-dilalah wa hidayatu at-tawfiq, hidayatu ad-dilalah wal irshad wa hidayatu at-tawfiq. Utuongoze ya Allah, utujulishe njia ambayo iliyonyooka, njia ya haki, kwamba hii ndio njia iliyokuwa ya haki, lakini pia utuwafikishe kupita katika njia hiyo. Sasa hii njia ambayo tunatakiwa tupite, ambayo ni ihdina siratal almustaqim, kwa sababu Qur'ani inakuwa na intibaq, inakuwa na mafungamano ya sura. Sura ya kwanza na sura ya pili lazima zinakuwa zinafungamana. Allah subhanahu wa ta'ala akaielezea hii hidayah, kana kwamba mtu anauliza, anasema sasa hiyo hidayah niichukue wapi? Hii ihdina siratal mustaqim ambayo iko katika surati al-Fatiha, je, niipate wapi? Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea katika surati al-Baqara, akasema dhalika al-kitab la raiba fihi hudan lilmuttaqin, kwamba hicho kitabu kama mmoja ni Qur'an, hakina shaka ndani yake ni hudan lilmuttaqin, ni mwongozo kwa watu wote wacha Mungu, ni mwongozo kwa wacha Mungu. Kwa maana yeyote yule ambaye anataka takwa, anataka aongozeke, awe katika njia iliyonyooka, ajue haki iko wapi, ni lazima ashikamane na Qur'an. Kwa nini? Kwa sababu Qur'ani itamfanya mtu huyo awe ni mcha Mungu. Sasa usia wangu wa kwanza, kwamba ni lazima ili tuweze kuishi katika maisha yetu ili yawe mazuri, jambo la kwanza tushikamane na Qur'an na tuifanye kwamba Qur'an ndiyo mwongozo wetu. Hii Qur'ani itatuongoza ni hudan lilmuttaqin. Na hii Qur'an ni hudan linnas. Allah subhanahu wa ta'ala amezibia akasema inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam, hakika hii Qur'an inaongoza katika mambo ya sawasawa yaliyonyooka. Kwa maana utakapokuwa umeifanya Qur'ani hii kama ndiyo mwongozo na mfumo wako wa maisha, basi utakuwa katika mambo yaliyokuwa sawasawa, kwa sababu Qur'ani yahdi lillati hiya aqwa, inaongoza katika mambo ambayo yako sawasawa. Qur'an ndiyo ambayo kila mmoja anatakiwa ima katika maisha yake ya ndoa au katika maisha yake ya kawaida aifanye kwamba ndio mwongozo wa kuweza kumwongoza kumwelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya maisha ya kuishi ambayo ni maisha ya Qur'an yanatakiwa kwa watu wote, kwa watoto, kwa wakubwa, wanawake, wanaume, wote wanatakiwa waishi katika maisha kama haya. Tutakapokuwa tumeishi katika maisha haya, hatutokuwa na magomvi. Sasa hii Qur'an ambayo tunatakiwa kuifanya kuwa ni mwongozo, Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia hii Qur'an kwamba ituongoze, kwamba tuifuate Qur'an yenyewe, lakini pia tumfuate Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala arsalahu liyubayyina ma nuzila alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma Mtume sallallahu alayhi wa sallama ili apate kubainisha yale yaliyoteremshwa kwake. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallama akasema ala inni utitu alqur'ana wa mithlahu ma'ah, tambueni kama mimi nimepewa Qur'ani na mfano wake, na mfano wa Qur'ani ambao ni sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo yale yaliyokuwa katika Qur'an ni lazima yote tuyafuate, na yale yote ambayo amekwenda nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ambao ni mfano wa Qur'an na sunna ni lazima tuyafuate, na tufuate tufanye hivyo, kwani ndiyo tufanye kuwa ni mfumo wa maisha yetu, yani Qur'an na sunna. Sasa faida ambayo inapatikana ambapo mwanamume atakuwa katika msimamo huu na mwanamke akawa katika huu msimamo wakawa pamoja katika msimamo huu basi Allah subhanahu wa ta'ala hata siku ya kiyama atawapa malipo kama haya aljazaa'u min jinsi al'amal malipo ni kama yale matendo uliyoyafanya mwanamume atakapokuwa ni mustaqima mwanamume atakapokuwa ni mustaqima lakini mwanamke atakapokuwa ni mustaqima na watoto wao wakiwafuata katika hilo yani katika imani katika kufuata Qur'an na kufuata sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam basi Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atawaweka sehemu moja atawakutanisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina amanu na wale ambao wameamini wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman na wakawa wameshirikiana na familia zao katika imani yani wote wakashikamana na Qur'ani na Sunna wako pamoja katika Qur'ani na Sunna mfumo wao ni Qur'ani na Sunna alhaqna bihim dhurriyyatuhum siku ya kiyama tutawakutanisha na familia zao watakuwa pamoja wataishi pamoja kama vile ambao walishirikiana katika imani duniani na vile vile ndivyo ambavyo tutaweka pamoja huko akhera tutawakutanisha wama alaknahum min amalihim min shay na wala hatutapunguza katika matendo yao kitu chochote kila mmoja atapata matendo yake yanayostahiki na malipo yake hatutapunguzia isipokuwa tutaongezea neema nyingine kwamba wao watakutana watakuwa pamoja kwa hii ni faida miongoni mwa faida ambazo wanazipata mke na mume ambao wameshirikiana juu ya kuifanya Qur'ani kwamba ndio mwongozo wao juu ya kuifanya Qur'ani kwamba ndio maisha yao kwa lazima hilo swala lifahamike hivyo kwa hiyo ikhtisara nasema kwamba usia wangu kwa bibi harusi kwamba Qur'ani ndio uwe mfumo wa nyumbani kwake Qur'an na sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jambo la pili kwamba binti anayeolewa anawezekana na hii ndiyo kawaida kwamba ndugu yake anaishi mume wake atakuwa na ndugu yani mume mtarajiwa atakuwa na ndugu anaoishi nao atakuwa anaishi na mama yake mzazi inawezekana akawa anaishi na baba yake mzazi na hata kama atakuwa haishi nao imo wapo mbali mbali ninachomhusia amsaidie mume wake kuweza kuwafanyia wema wazazi wake wawili hilo ni jambo ambalo ni muhimu kwa wanawake mwanamke anapokuwa mathalan ameolewa bilkhusus akawa mwanamume anaishi na mama yake mzazi utakuta mwanamke anaweza akawa anafanya namna ya kutaka kumuondoa mwanamume kwa wazazi wake hiyo lazima ifahamike utamkuta mwanamume ana nguvu mwanamume anaweza mijadala katika kahawa na sehemu mbalimbali za vijiwe lakini mwanamume anashindwa kumfanyia wema mama yake kisa ni mke nyumbani sasa biharusi usiwe kikwazo cha kumfungua mume wako utarajiwa kuweza kumwacha mama yake asimfanyie wema ukimfanyia hivyo utakuwa umeenda kinyume na Qur'an kwa sababu Qur'an inamuamrisha mwanamume na inatuamrisha sote kwamba tuwafanyie wazazi wema wasaina al-insana liwalidayhi ihsana na tumewahusia wanadamu na tukawaamrisha kwamba wawafanyie wema wazazi wao wawili. Lazima kuwafanyia wema. Na katika baadhi ya sehemu Allah subhanahu wa ta'ala akitaja haki, akitaja haki yake anaipatisha haki ya mzazi wake, haki ya mzazi. Allah akitaja haki yake mwenyewe anazipatisha haki za wazazi. Wa'budu Allaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Mwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni haki ya Allah. Kumwabudu Allah peke yake. Wa bil walidayni ihsana, na wazazi wawili wafanyeni wema. Allah ameanza haki yake kisha akafuatisha haki ya wazazi wawili. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hilo akasema, la'ana Allahu man dhabaha lighayri Allah, Allah amemlaani mwenye kuchinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah. Kisha akafuatisha la'ana Allahu man la'ana walidayhi, Allah amemlaani mwenye kuwalaani wazazi wawili. Kwa maana mtakapokuwa mjamfanyia wema ukamlaani au ukawa ni sababu, basi utambue kwamba utakuwa na madhambi makubwa. Lakini bilkhusus mama, bilkhusus mama ya ikhwa, sisi tukafanya mchezo, hata sisi ambao tuko kwenye ndoa sisi tukafanya mchezo na hawa hizi mukaddasati eh? Huyu mama huyu sisi tukafanya naye mchezo. Mtu mmoja amekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anataka aandikwe katika diwani ya watu ambao wanaenda jihadi fi sabilillah. Jihadi natambua jihadi namna hiyo na ule utukufu wa jihadi katika Uislamu. Tukuje ya Rasulullah, na mimi nataka nende jihadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, alaka walidai au alaka walidan, je una wazazi wawili? Wakasema hapana, la ya Rasulullah, ungi walida au kama qala kama nina mama. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fajahidha fa innal jannata tahta qadamiha. Hiyo jihadi iliyokuwa anakwenda achana nayo, nienda kamfanyie jihadi mama yako, kamfanyie birri mama yako, kwani pepo iko chini ya miguu ya mama yako. La ilaha illa Allah. Kwa hiyo utakapokuwa mwanamke atakapokuwa amemuondoa mtu kwa mama yake, aelewe kama amemuondoa kwenye pepo yake. Sasa masuala ya kudanganyana ya mahaba kwamba ana bahibuka, mimi nakupenda, ana kadha ana kadha, hayo maneno yapo yapo, lakini haya mambo ya kwamba mimi nakupenda eh, huyo anasema kwamba inni uhibbuki, inni uhibbuki wa ana uhibbuka, mimi nakupenda na wewe unanipenda, haya maneno yanabidi yawe ya uhakika kwamba unampenda, lakini lazima msaidie mambo ambayo yatamsaidia kumuingiza peponi. Msaidie mambo ya kuweza kumuingiza peponi, miongoni mwa hayo amfanyie wema mama yake. Hii ni nukta muhimu sana ambao wanaume wengi au watu wengi, hata sisi maduati utamkuta dai anazungumza katika biru walidain, lakini akirudi huko hamna kitu, mafi shay, hamna kitu. Hili ni swala moja vitu niangalie sana. Kwa nini kusoma mazetu wanateseka? Wanateseka kwa sababu ya wake zetu. Kwa namuhusia sana sana sana sana bibi harusi kwamba anatakiwa amsaidie mume wake katika swala zima la kumfanyia wema mama yake. Hiyo namuhusia sana. Atakapokuwa amemzuia, basi atakuwa amemuondoa katika pepo ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia tahta aqdami an-nisa, ambao Allah ameijalia chini ya miguu ya wanawake. Huu ndo wasia ambao naona ni mkubwa kwangu, yaani baadhi ya wasia wa kitabu Allah azza wa jalla kwangu mimi, huu naona ni mkubwa kwa sababu nyumba zetu zinazungukwa na masala kama haya, na kwa sababu kuna shekhe wetu Sheikh Mujahid hafidhahullah, sioni kuendelea na kama mlikuwa mnaomba kwamba mamasema madhhabu Shafi haya ndio madhhabu ya Imam Shafi rahimahullah, kwa sababu Imam Shafi kana nasira sunna, alikuwa ni nasira sunna kama samahu ahlu Makkah, kama watu wa Makkah walivyomwita, alikuwa ni sunna sunna Imam Shafi rahimahullah. Kwa ndo haya haya haya ndio madhhabu ya Imam Shafi rahimahullah, ndio madhhabu ya imamu salaf, kwamba mwanamke amsaidie mume wake kumfanyia wema mama yake. Haya ndio madhhabu ya Imam Shafi, ndio madhhabu ya imma. Hakuna katika ulama ambaye anasema kwamba mtu afanye hukuku walidaini, hamna hata mmoja. Yaani kwa mwanamume unaishi tu na mke wako tu basi na familia yako, yaani unamaliza masiku unaenda kwa mume wako unampigia simu au huna msaada wowote, hii ndio mambo halipo. Kwa hiyo anarudia kusema ili mrudishie maiti nimpe Sheikh wetu Sheikh Mujahid rahimahullah, kwamba ushikamani na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na ukifanye kwamba ndiyo maisha yako, lakini pia msaidie mume wako amfanyie wema mama yake, na vile vile baba anaingia min dhulli dhalik. Wallahu ta'ala a'lam.